سرکار کرم فرمائے تو بیڑے پار لگے، اپنا دیدار کرائے تو بیڑے پار لگے، سرکار کرم فرمائے تو بیڑے پار لگے، اپنا دیدار کرائے تو بیڑے پار لگے، جو در در مارے پھرتے گئے، جھولی پھیلائے پھرتے گئے، جھولی پھیلائے پھرتے گئے، وہ لوگ مدینے جائیں تو بیڑے پار لگے، وہ لوگ مدینے جائیں تو بیڑے پار لگے، سرکار کرم فرمائے تو بیڑے پار لگے، اپنا دیدار کرائے تو بیڑے پار لگے، سرکار کرم فرمائے تو بیڑے پار لگے، اپنا دیدار کرائے تو بیڑے پار لگے، ہے باغ رسالت کے مالی سر کے والی، آنکھوں سے اپنی پلائیں تو بیڑے پار لگے، آنکھوں سے اپنی پلائیں تو بیڑے پار لگے، سرکار کرم فرمائے تو بیڑے پار لگے، اپنا دیدار کرائے تو بیڑے پار لگے، سرکار کرم فرمائے تو بیڑے پار لگے، اپنا دیدار کرائے تو بیڑے پار لگے، محتاج گئے ان کے دریا بھی، طوفان ہو جاگے کیسا بھی، طوفان ہو جاگے کیسا بھی، وہ بیڑے پار لگائیں تو بیڑے پار لگے، وہ بیڑے پار لگائیں تو بیڑے پار لگے، سرکار کرم فرمائے تو بیڑے پار لگے، اپنا دیدار کرائے تو بیڑے پار لگے، سرکار کرم فرمائے تو بیڑے پار لگے، اپنا دیدار کرائے تو بیڑے پار لگے، ڈھونڈے سے خدا مل جاتا گئے لیکن یہ قول بھی سچا گئے، لیکن یہ قول بھی سچا گئے، محبوب خدا کو پائیں تو بیڑے پار لگے، محبوب خدا کو پائیں تو بیڑے پار لگے، سرکار کرم فرمائے تو بیڑے پار لگے، اپنا دیدار کرائے تو بیڑے پار لگے، سرکار کرم فرمائے تو بیڑے پار لگے، اپنا دیدار کرائے تو بیڑے پار لگے، آنکھوں میں مدینہ رہتا گئے، نورانی سینہ رہتا گئے، نورانی سینہ رہتا گئے، طیبہ کی سیر کرائیں تو بیڑے پار لگے، طیبہ کی سیر کرائیں تو بیڑے پار لگے، سرکار کرم فرمائے تو بیڑے پار لگے، اپنا دیدار کرائے تو بیڑے پار لگے، سرکار کرم فرمائے تو بیڑے پار لگے، اپنا دیدار کرائے تو بیڑے پار لگے، اس منگتے خادم نوکر کو آقا، اس خلش مظفر کو آقا، اس خلش مظفر کو روزے پہ اپنے بلائیں تو بیڑے پار لگے، روزے پہ اپنے بلائیں تو بیڑے پار لگے، سرکار کرم فرمائے۔